12। मुबारक हो। अब्दुल रब निश्तर ने वायसरॉय के कमरे की कॉन्फ्रेंस मेज पर पड़ी शकरदानी में से कुछ दाने उठाकर लियाकत अली खान के मुंह में बतौर मिठाई रख दिए। मुबारक हो। जिन्ना साहब ने खामोशी से जेड सिगरेट होल्डर निकाला और केरेवे ने सिगरेट उसमें लगाकर चुपचाप पीने लगे। भंगी कॉलोनी। शाम हो रही थी। प्रार्थना सभा से पहले गांधी जी टहलकर लौटे थे। एक स्वयं सेविका झमे से उनके भीगे और थके पैरों की धूल साफ कर रही थी। तभी एक अधेड़ खद्दरधारी ने आकर सूचना दी, बापू विभाजन हो गया है। गांधी जी ने गहरी सांस ली, अपना थका पैर खींच लिया, फिर सूखे गले में एक घूंट सा लेकर वे धीमे से बोले, अच्छा होता वे मेरे शरीर को बांट लेते, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। कहकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा, जैसे बापू कह रहे हो, गलत फैसलों से हिंसा उपजती है और हिंसा से अपसंस्कृतियां और रक्तपात।